Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 lutego, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. NATO proponuje zmiany w dowodzeniu sojuszem. Polski rząd jest z nich zadowolony. Będzie odwołanie prokuratury od decyzji sądu, który nie aresztował tymczasowo byłego wiceministra skarbu podejrzanego w sprawie prywatyzacji Ciechu. Prezydent odznaczył wielodzietne mamy. NATO będzie miało dwa nowe dowództwa. O ich utworzeniu zdecydowali ministrowie obrony krajów sojuszu na spotkaniu w Brukseli. Tworzona w ten sposób przez sojusz nowa struktura dowodzenia ma usprawnić działania paktu na wypadek wojny i zapewnić większe bezpieczeństwo krajom członkowskim, także Polsce. Wojciech Cygielski. Pierwsze z dowództw ma być zlokalizowane w Ameryce Północnej i służyć do sprawnego przerzutu wojsk przez Atlantyk drogą powietrzną oraz morską. Drugie ma znaleźć się w Europie i pomagać w przemieszczaniu wojsk i sprzętu na kontynencie. Utworzymy nowe dowództwo, które zajmie się logistyką, przegrupowaniem wojsk i ich mobilnością. Poprawienie zdolności poruszania się wojsk i sprzętu jest kluczowe dla naszych możliwości odstraszania i obrony. Tłumaczył na konferencji prasowej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Nieoficjalnie dyplomaci NATO przyznają, że dowództwa mogą zostać umieszczone w Norfolk oraz w Niemczech. Według moich informacji Niemcy są w tej chwili jedynym kandydatem do europejskiego dowództwa. Lokalizacja centrów będzie znana za 4 miesiące. W czerwcu na kolejnym spotkaniu ministrowie obrony zdecydują o czasie utworzenia lokalizacji dowództw oraz o tym, o ile trzeba będzie zwiększyć personel. Wyjaśnia sekretarz generalny NATO. Ministrowie zdecydowali też o utworzeniu na terenie Belgii Centrum do Walki w Cyberprzestrzeni. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Szef MONU, minister Mariusz Błaszczak, ocenia, że nowa struktura dowodzenia NATO wzmocni zarówno sojusz, jak i Polskę, choć nie ma decyzji co do ewentualnego nowego dowództwa NATO w naszym kraju. Niewykluczone jednak, że ten temat wróci. Minister Błaszczak podkreśla, że Polska podtrzymuje swoją ofertę. Polska gospodarka ma się naprawdę dobrze, ocenia minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. To po dzisiejszych danych GUS-u dotyczących wzrostu PKB w czwartym kwartale ubiegłego roku. Dzisiaj zaprezentowane dane przez Główny Urząd Statystyczny potwierdziły wcześniejsze przewidywania rządu, wcześniejsze nasze przewidywania, że ten wzrost gospodarczy w drugiej połowie zeszłego roku był naprawdę silny. W trzecim kwartale on się otarł o 5%, a w czwartym kwartale już przekroczył 5% PKB, wyniósł dokładnie 5,1%. Pełne dane dotyczące PKB w czwartym kwartale 2017 roku GUS poda 28 lutego. Prokuratura będzie się odwoływała od decyzji sądu, który zdecydował, że były wiceminister skarbu Paweł Tej nie trafi do aresztu. Sąd ocenił, że ani wobec byłego wiceministra, ani wobec innego z podejrzanych w sprawie prywatyzacji spółki Ciech, ministerialnego urzędnika Tomasza Z, nie ma potrzeby stosowania tego środka. Uznał jednak za zasadne zarzuty postawione podejrzanym. Mariusz Krzymiński. Sąd uznał, że areszt jest niepotrzebny, bo cała sprawa jest dobrze udokumentowana. Prokuratura złoży jednak zażalenie od tej decyzji, mówi Waldemar Łubniewski, rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach. Sąd potwierdził tezy, które zostały zawarte we wniosku o areszt, natomiast sąd twierdzi, że nie ma obawy matactwa. Według Wojciecha Dudzińskiego, audytora śledczego, sąd miał prawo wydać taką decyzję, choć trudno jednoznacznie stwierdzić, czy była ona dobra. Kwestia matactwa, no zawsze występuje, no trudno oceniać. Wojciech Dudziński przyznaje też, że podobne sprawy często były umarzane, jednak w tym przypadku dowody są bardzo mocne. Ja jestem audytorem śledczym i w naszym slangu mówimy o tak zwanych czerwonych flagach. Takich czerwonych flag, czyli takich znaków zapytania jest tu bardzo dużo. Ciech sprywatyzowano w 2014 roku. Pakiet kontrolny akcji od Skarbu Państwa kupiła spółka z grupy Kulczyk. Według Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ciech sprzedano po zaniżonej cenie. I Skarb Państwa stracił na tym, według nieoficjalnych informacji, ponad 100 milionów złotych. Jest ich w Polsce ponad 520 tysięcy. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z rodzinami wielodzietnymi i odznaczył matki, które wychowały co najmniej czworo dzieci. Dziękuję za wielki trud wychowania dzieci w duchu patriotycznym, w duchu służby. Jesteście, Panie, naszym największym dobrem narodowym. Taka jest prawda. Joanna Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin 3+, a także mama siedmiorga dzieci, podkreślała, że zmienia się postrzeganie rodzin wielodzietnych. Trochę przestajemy jako społeczeństwo widzieć w wielodzietności patologię i margines, to jest niezmiernie ważne. To jest dla nas samych wielodzietnych bardzo ważne, bo zawsze żyliśmy z takim jakimś obciążeniem, z takim ciężarem, tak? Takiej oceny, takiego wykluczenia też i takiego podejrzenia wobec nas, że jesteśmy nieodpowiedzialni, a może alkoholicy, a prawda, jakaś patologia. Ale według danych statystycznych rodzin wielodzietnych ubywa. W 2002 roku było ich 1 000 000, teraz jest ich o prawie połowę mniej. To był serwis Trójki. A teraz sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Mateusz Fusiarz. Rozgrywki europejskie na początek. Te piłkarskie rzecz jasna, ale także siatkarskie. Na Estadio Santiago Bernabeu prawdziwy hit Ligi Mistrzów. Real gra z PSG. A w drugim spotkaniu, może mniej atrakcyjnym marketingowo, ale także bardzo ciekawym, FC Porto mierzy się z Liverpoolem. Z kolei w siatkarskiej Lidze Mistrzów Zaxa gra na wyjeździe z Trentino. Na razie polski zespół przegrywa 0-1. Jeszcze Asseco Resovia wygrała z francuskim Ajaxio 3-0 w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Pucharu CEF. A teraz już Pyeongchang i zimowe igrzyska olimpijskie. Wiadomością dnia chyba można ogłosić złoto snowboardzisty Shona White'a. To jego trzecie mistrzostwo olimpijskie w halfpipe. Wcześniej był najlepszy w Turynie i Vancouver. Wiedziałem, że mogę to zrobić, tak jak kiedyś. I szczerze, to dlatego wygrałem kwalifikacje. Żeby właśnie móc powiedzieć to ostatnie słowo, żebym to ja wszystko zakończył. I stałem tam, spoczywała na mnie ta wielka presja, a ja wtedy zdałem sobie sprawę, że zaraz. Świetnie się bawię, mam frajdę, że znów to robię. Po tylu latach w sporcie po prostu przestałem się przejmować. Ale to nie wszystko. Złoty medal White'a to także setne olimpijskie złoto dla Amerykanów zdobyte zimą. To robi wrażenie. A jak szło dzisiaj Polakom? No nie najlepiej, ale też nie startowało ich zbyt wielu. Przez pogodę, która wciąż krzyżuje plany organizatorom. Chociaż akurat panczenistki na warunki nie narzekały. Rywalizowały na 1000 metrów, Natalia Czerwonka była 12, a Karolina Bosiek 29. Całkiem nieźle poradziła sobie polska dwójka saneczkarska. Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski zajęli 12 miejsce. Startowali także nasi kombinatorzy norwescy, ale ich występ na kolana nie powalił. Najlepszy z Polaków Paweł Słowiok był 22. Mówi prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Częściowo może być zadowolony, zwłaszcza z biegu. Paweł Słowiok to 22 miejsce, całkiem niezłe jak na igrzyska, natomiast jego potencjał sięga naprawdę więcej. Pozostali zawodnicy tutaj skok zdecydował. Co prawda Kupczak skoczył lepiej, ale Marusasz i Cieślar. Cieślar na pewno poniżej swoich możliwości i to na skoczni, bo ten bieg jego również był bardzo dobry. Po Marusaszu tu nie spodziewaliśmy się jakichś fajerwerków. Jest to zawodnik, którego zabrali się głównie z myślą o starcie w drużynie i to jest taki cel główny, występ, w którym zawodnicy będą chcieli zająć drużynowo miejsce do 8. Jest to realne, jest to możliwe. Oby realne i możliwe było w końcu przeprowadzenie zawodów alpejskich. Na jutro zaplanowano slalom gigant kobiet i przełożony zjazd mężczyzn. Wystąpią, jeśli oczywiście wiatr pozwoli, Maryna Gąsienica-Daniel i Michał Kłusak. Pytanie tylko, gdzie? Główną trasę alpejską, na której rozgrywany będzie zjazd i supergigant, wyrąbano w 500-letnim lesie. Cały teren był tu pod ochroną, ale w przypadku tej góry tę ochronę wyłączono, bo to jedyne miejsce, które spełnia olimpijskie wymagania trasy zjazdowej, która musi mieć przynajmniej 2600 stóp różnicy poziomów. Dobrze przynajmniej, że chcąc jak najmniej ingerować w środowisko, zrobiono pierwszy raz w historii igrzysk wspólną trasę dla kobiet i mężczyzn. Ale lasu szkoda. Z Pyeongchangu Tomasz Gorazdowski. A z Korei Południowej jeszcze na moment przenosimy się do Kataru. Agnieszka Radwańska przegrała 1-2 z Petrą Kwitową i odpadła z turnieju WTA w Doha. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Jutro słaby śnieg, miejscami w południowo-wschodniej części kraju, na pozostałym obszarze bez opadów. Po porannych mgłach z chmur powinna pokazywać się słońce. -3 stopnie w Suwałkach, -1 w Lublinie i Przemyślu, 0 w Krakowie i Łodzi, +3 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem. Gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

wiadomo dokąd, ach, o historia. Dzwonię do Olka, ach, to cicheca. Młoda Polka, ładna Polka, to jest nasza Polka kryminalna. Polka, Polka kryminalna, niepodobna ani do walca, ani do walca, ani do tanga. Cóż to za swojskie, nietrudne pa. Stany na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki raz dwa. Stany na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki raz i dwa. Mocno już zdziwiona, chcę dzwonić do MO. Wiem, gdzie są telefony, lecz co to nagle, co? Bo mnie już nie ma, nie ma, ach nie ma, nie ma, bo ukradł. Nie wiadomo kto. Ach, to historia, dzwonię do Olka. Ach, a ci wieca, ładna Polka, ładna Polka. To jest nasza Polka, kryna, ladna, ladna, kryna, ladna, nie podoba. Ani do walca, ani do walca, ani do tanga. Cóż to za swojskie, nietrudne pa. Wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Stany na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, ha, ha, ha. No właśnie, stale na lewo. Wszystkim nam zależy, żeby rynek sztuki w Polsce miał się jak najlepiej. No już troszeczkę czasu upłynęło, kiedy zaczął krzepnąć, kiedy zaczął powstawać. Ale dzisiaj chciałabym porozmawiać o zgubnej lekkomyślności, jaką wykazują się niektórzy miłośnicy sztuki. Wierzą, że sztuka to taki bezpieczny i pewny biznes. Jest ze mną Maja Narbut, publicystka, autorka reportażu, który niedawno ukazał się w sieci i który to reportaż stał się powodem naszej dzisiejszej rozmowy. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Oraz będziemy się łączyć telefonicznie z Katarzyną Włodarską z artinfo.pl, dziennikarką, znawczynią rynku sztuki, ongiś redaktorką pisma Art and Business. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Proszę pani, chyba zacznę od takiej anegdoty. Nie tak dawno pewien 31-letni mieszkaniec Pabianic, wcześniej karany za rozboje i pobicia, postanowił zwielokrotnić swoje dochody no, w taki mniej ryzykowny i bolesny sposób. Po prostu namalował 20 obrazów i jego inwestorem, jego marszandem, nabywcą był z kolei rzeźnik, właściciel sklepu mięsnego, który chciał tę pracę kupić. Spisali umowę, miało to kosztować, uwaga, ponad 2 miliardy złotych. A chodziło o co? Chodziło o to, żeby wydobyć jak największy VAT, zwrot podatku VAT. No i oczywiście sprawa wydała się i ani jeden, ani drugi nie zyskali. Tyle tylko, że te obrazy naprawdę niewiele były warte, ale mieli zakusy, powiedziałabym, no takie duże apetyty. Chcieli dostać ponad 160 milionów złotych zwrotu podatku VAT. O tym można mówić jako o anegdocie. Niemniej jakieś famy, jakieś opinie fałszywe o rynku sztuki kursują. No i właśnie tak jako się rzekło na wstępie, niektórzy są troszeczkę naiwni, lekkomyślni. Pani Maju, pani napisała artykuł, który mnie zatkał, że tak powiem. Właściwie to nie artykuł, to jest reportaż. Dotarła pani do no też fałszywego biznesu i też związanego ze sztuką. Jak to było, pani Maju? Jak pani w ogóle trafiła na ten trop? Tak, no nie było to tak zupełnie w stylu tego biznesu dekarza i rzeźnika. Było to na znacznie wyższym poziomie. Ta sprawa ciągle się toczy. W jakiś taki, to mnie zdumiało, że to w pewnej jakiejś takiej ciszy medialnej. Ten biznes trwał od pewnego czasu, ale wiadomości o tym rozchodziły się za pomocą marketingu szeptanego. To jest biznes związany stricte ze sztuką, natomiast tam nie było, jako pośrednicy nie działali marszandzi, ludzie związani z rynkiem sztuki, ale adwokaci, doradcy biznesowi. Zwracali się z ofertą do upatrzonych klientów, że jest świetna okazja. Można zainwestować w dzieła sztuki. Inwestycje były pokaźne, od mniej więcej 100 tysięcy złotych do kilkunastu milionów. I zyski miały być szybkie i pewne. No i okazało się, że pewne, szybkie to może nie są, ale również niepewne. Znaczy, dla kogoś zapewne, ktoś zapewne ma z tego, tak. Z tego zyski. Natomiast no, inwestorzy są w tym momencie w depresji, w rozpaczy, w fatalnej sytuacji. Wielu z nich zainwestowało właściwie wszystkie swoje środki, środki pożyczone, wzięli kredyty. Znam takie wstrząsające sytuacje. Ja po prostu się dowiedziałam, że w pewnym polskim mieście rozgrywa się właśnie coś tak zakulisowo, dramat, elit, wszyscy są wstrząśnięci, tonami pochłaniają antydepresanty, prawda, hektolitry łez i tak dalej. Natomiast nie bardzo chcą ujawniać swoje bolesne straty. Nie bardzo chcą ujawniać, no może od razu powiedzmy, akurat tu chodziło o Białystok, takie miasto... Wydaje się dość niezasobne. No dość niezasobne, ale tam są od początku trzeciej RP pewne takie pieniądze z różnych biznesów związanych z granicą i tak dalej. Sądzę, że część tych osób, znaczy nie sądzę, ale wiem, że część z tych osób miałaby kłopot, gdyby zadano im pytanie, skąd tak duże środki wrzucane właśnie w sztukę. No właśnie, o sztuce zaczynają chodzić legendy, a to tak jak powiedziałam, wcale to nie robi dobrze rynkowi temu prawdziwemu, rzetelnemu rynkowi sztuki, który przecież też u nas istnieje. Ale jak pani wpadła na trop, bo to dość ciekawe, ta osoba, która stworzyła ten biznes, zaproponowała klientom oglądanie prac gdzie? Poprzez internet? Czy też poprzez miejsca, gdzie można było konkretnie takie galerie, które szumnie były nazwane showroomy? Showroomy, bo to wszystko było w takiej otoczce... Show. Otoczce show, tak? To był pewien spektakl. To musiało działać na wyobraźnię. Powstało w Gdyni, właśnie w Białymstoku. I w Warszawie, no to jest, no jak gdyby pikanterii dodaje temu fakt, że to jest w budynku giełdy papierów wartościowych, więc to takie, no oczywiście prestiżowa i bardzo specyficzna lokalizacja, tak, która uwiarygadnia, że chodzi o biznes, o pieniądze i właśnie o to piękno tych papierów wartościowych. Tak, uśmiecham się, bo widziałam tę ofertę artystyczną. Pani Katarzyno, jeśli pani nas słyszy teraz, to chciałabym, żeby pani przypomniała, no już sprzed paru lat troszeczkę mniej, niżej wyceniany finansowo biznes, niemniej też przeszacowany. Chodzi mianowicie o afery, no nie wiem jak to w tej chwili określić nawet, bo może ja niedobrego słowa używam, o funkcjonowanie Abbey House. Co to takiego było? To było ciekawe zjawisko, ale niestety myślę, że ze szkodą dla rynku sztuki, ponieważ młodzi ludzie postanowili szybko uwiarygodnić się, kupując tytuł, który był na rynku od 1989 roku. Czyli art and business. Tak jest, bo jak pokazać, że się jest rozpoznawalnym, trzeba mieć znaną markę. I pod tą marką zaczęli prowadzić tak zwane inwestycje w sztukę, sprzedawać artlokaty, promując, trochę to była inna formuła, bo tu jednak próbowano pomóc w jakiś sposób młodym artystom, choć ta pomoc była dziwna, bo no, dosyć wymuszająca był to obowiązek przygotowania kilku obrazów za niedużą kwotę miesięczną, a go stypendium. Ale finał był taki, że sprzedane artlokaty pod te obrazy, które miały przynosić konkretne zyski, podglądam tutaj informacje, które mam dostępne, obiecywano zysk 19%, to okazało się, że po dwóch latach wycenione obiekty na 25 milionów złotych straciły na wartości 80% i firmy tytułu pieniędzy nie ma. Tak, to dość groteskowe, ale jeszcze zabawne było to, zabawne, ponieważ sama miałam najpierw propozycję ze strony Abbey House, czy też Art in Business, żeby się w to zaangażować, żeby tak, pisywać. Tak, ja pamiętam tę sytuację, bo pani miała uwiarygodnić swoim nazwiskiem, rozpoznawalnością działalność tego wydawnictwa i tej firmy. I każdy bunt osób z rynku, rozpoznawalnych z rynku, kończył się wysyłanymi pismami prawnymi. Kilka osób zostało wyróżnionych tym pismem, chyba do pani takie również tak, trafiło. Właśnie mam przed sobą, zachowałam na pamiątkę, ponieważ nikt mi jeszcze nie groził sądem za to, że piszę, że jestem krytykiem sztuki, bo to właściwie o to chodziło. I sformułowane to było dość śmiesznie po polsku, nieprawidłowo. W każdym razie nakazywano mi tym listem usunięcie artykułu. To nie był artykuł, to był felieton zaledwie, a poza tym to była wypowiedź radiowa. Dlaczego? Dlatego, że wiele osób wyrażało pewną ostrożność, jeśli chodziło o szacowanie i obietnicę zwrotu kosztów za pracę kompletnie nieznanych artystów. To byli w większości jeszcze studenci Akademii Sztuk Pięknych, do nich się zwrócono. I z tego co wiem, to oni sami byli potem skonsternowani, jako że nie mogli odzyskać ani prac, no oczywiście nie mówiąc już o tych zarobkach, które w pewnym momencie gwałtownie stopniały. Co się stało teraz z Abbey House? Nie ma. Następowały pewne zmiany. Wchodząc na giełdę jako marka Art and Business Magazine na rynek New Connect, wiadomo, nie wymagające żadnych kontroli, zbyt szczególnych kontroli. Chcieli pokazać oczywiście inwestorom, że są bardzo płynną i sprawną spółką. Trwało to półtorej roku, po czym zniknęli z rynku, sprzedali swoje udziały wydawnictwu amerykańskiemu i nie ma tytułu. Zostały długi, zostali ludzie bez wynagrodzeń. Artyści, którzy chyba przetrwali sytuację, jakoś odnaleźli się w rynkowej rzeczywistości. Zresztą niektórzy byli już z jakimś statusem. Pan Stanisław Młodorzeniec funkcjonował wcześniej, nie potrzebował takiego oparcia. W każdym razie nie ma tytułu, nie ma pieniędzy, ludzie nie mogą odzyskać pieniędzy chyba z Art Lokat, bo to chyba formuła piramidy jednak tutaj funkcjonowała. Ale nikt nie reaguje, nikt nie mówi. Tego tematu właściwie nie ma. Wiem, że sporo artykułów ukazywało się na początku tych inwestycji w Forbesie. I nawet w gazecie wyborczej tak. Maciej Samcik też przestrzegał. Tak. Więc to już o czymś świadczy. Tak, a potem nawet komentował tę sytuację po jakimś czasie, kiedy okazało się, że wartość obrazów spadła o 80%. Po prostu nie ma. Natomiast nikt nie mówi, że jest szczęśliwym właścicielem Art Lokat. Nie znam takich osób, które się przyznają do tego głośno. Dla mnie najdziwniejsze jest to, że pokrzywdzeni ludzie nie pozywają do sądu właśnie, skoro już o sądach mowa, winnych. I że ci winni dalej poruszają się, nie wiem gdzie, w jakich obszarach, bo już chyba nie na rynku sztuki, ale gdzieś się poruszają i w zasadzie to wszystko jest, jak to się mówi kolokwialnie, zamiecione pod dywan. Znaczy myślę, że nie, bo przecież to środowisko rozpoznaje te osoby, wiedzą, że przez jakiś czas firmową czytał pan Deptuł, a później obowiązki przejął pan Tomasz Plata, który jest teatrologiem. Więc te osoby funkcjonują i jakoś zupełnie nie czują się zakłopotane tym, że uwiergadniały swoją wcześniejszą pracą i zdobytą funkcją działalność. No, mało godną, tak to nazwijmy. Mam przy sobie, bo akurat to też zachowałam, tekst Agnieszki Sabor z Tygodnika Powszechnego, która też przestrzegała. Jej tekst nazywa się, nosi tytuł Proces z Abbey House, przestrzegała przed tą firmą, ale także właśnie wskazywała na winnych, którymi są krytycy sztuki, byli, są krytycy sztuki, którzy się dawali przekupić. Ale teraz pozwoli pani, że wrócę do naszego gościa w studio, czyli do pani Mai Narbut i zapytam, jak to było, bo tym razem tutaj ani nie było pisma, mówię o miesięczniku czy jakimś innym medialnym zjawisku, tylko była ta propaganda szeptana. W jaki sposób można było taką socjotechnikę wykreować, żeby ludzie kompletnie nie znający się na sztuce, nie tylko, że inwestowali, ale podpisywali umowę. Pani pisała o przedziwnej umowie. Tak, czy to jest dla mnie też zagadką, a doszłam do wniosku właśnie, że ta otoczka wielkiej sztuki działała jak gdyby znieczulająco. Już się parę razy z tym spotkałam, że osoby, które no, twardo grają w biznesie, w tym momencie, kiedy w grę wchodzi sztuka, to tracą jakby czujność. Wydaje mi się, że są otoczone wysoką kulturą i tam wszystko się rozgrywa pięknie i wspaniale. Natomiast jak to było możliwe? Właśnie przez to, być może to jest jakaś wiedza o Polsce, której nie znamy, że są pewne inwestycje, o których nie mówi się głośno, ale funkcjonują jako inwestycje dla wtajemniczonych, bo tam ludzie mieli poczucie, że zostają zaproszeni do elitarnego klubu, że to jest rodzaj wyróżnienia, tak? Nagle na ich życie zostało tak opromienione blaskiem sztuki i blaskiem spodziewanych pieniędzy. Jak to jest możliwe? No, właściwie kalkulacja biznesowa powinna im mówić, że to nie jest możliwe, bo tam były takie umowy, że właścicielka takiej firmy, która się nazywa Galerie New Form, bo te Timeless Gallery to są jakby showroomy, to jest Galerie New Form, obiecywała odkupienie, zapewniała, gwarantowała odkupienie tej rzeźby czy obrazu z dużą przebitką, tak? I to miało być po pół roku, po roku, w zależności od umowy. Tak, no, ten przedział czasowy bardzo krótki, to jest nierealne. No nierealne. Dlaczego? Ona musiała na tym zarobić. Te showroomy musiały na siebie zarobić, pośrednik na siebie musiał zarobić i inwestor. I to miało być za każdym razem takie trafienie. Brzmi to, przeczy to jakby zdrowemu rozsądkowi, temu, co człowiek z zewnątrz nawet na ten temat myśli. Każdy biznesmen powinien mieć jakąś czujność, prawda? Że wchodzi na nowy, nieznany dla siebie obszar, no to powinien chyba sięgnąć po jakiegoś fachowca. Właśnie ktoś mi kiedyś powiedział, że ci ludzie, gdyby, nie wiem, kupowali nieruchomość, samochód, przyszliby z rzeczoznawcą, z kimś, kto się zna. Natomiast tutaj wierzyli znajomym też, którzy to uwiarygodniali. To właściwie to było takie no świetne socjotechnicznie. Na przykład ktoś tam rzucał w rozmowie od niechcenia, że jest świetna okazja do zainwestowania w sztukę. Później się zgłaszał pośrednik. Były spotkania z tą panią Joanną. Genialne socjotechnicznie. Ci najwięksi inwestorzy byli do niej zaproszeni do Szwecji. Pani tu wymienia nazwisko. Nie wiem, czy to będzie dramatem, jeżeli wymienimy je również na naszej antenie, ale w pani relacji, w pani reportażu ono pada. Mhm. No tak, jeden z inwestorów zdradził. No zainwestował naprawdę bardzo dużą sumę pieniędzy. Tak jak inni był u pani Joanny, bo ona zaproszała. Jeszcze. To jest Polka mieszkająca w Szwecji. Tak, Polka mieszkająca w Szwecji. To też robiło jakieś piorunujące wrażenia na niektórych ludziach, że właśnie Polka wyjechała za granicę, podbija świat, jest porusza się genialnie na tych europejskich salonach. I no, ona opowiadała różne rzeczy. On później był u niej w Marbelli w Hiszpanii, no i tu już przyznam, że z trudem udało mi się zachować powagę, jak słyszałam, że właśnie pani Joanna opowiadała, że kupuje od niej rzeźby Barack Obama, Elton John, no i że właśnie, o przepraszam, właśnie w tej chwili do mnie dzwoni król Hiszpanii, tak, i ja się z nim umawiam właśnie, tak, no to wydawałoby się, że to powinno jak gdyby wzbudzić czujność. Ja myślę, że ona jest charyzmatyczna, tak zupełnie szczerze, myślę, że ona jest charyzmatyczna, bo to, co mi mówili różni inwestorzy, to świadczyło o tym, że byli pod jej niesamowitym urokiem. I jeszcze, nawet jak się zaczął taki kryzys, bo to mniej więcej od połowy ubiegłego roku przestały te umowy być honorowane, pieniądze nie spływały. Oni dostawali jakieś takie różne mętne tłumaczenia. Raz, że to system bankowy Szwecji tam blokuje wypłaty. Później, że zjawi się szejk z Dubaju, właśnie już tak patrzy na te rzeźby. Jak bajki brzmi. No to brzmi jak bajki. No i ci ludzie tak twardo stąpający po ziemi w to wszystko wierzyli. Wierzyli w kolejne terminy, że w tym razem już to na pewno zostanie uregulowane. No to jest osoba z niesamowitymi talentami. No i do pewnego momentu, jak w różnych tego typu inwestycjach, prawda, to działa, tak? Więc zawsze jest ktoś, kto może powiedzieć, ja zainwestowałam 500 tysięcy, wyjąłem 600 czy 650, tak? I ludzie zawsze tak jak w hazardzie, widzą te dobre rzeczy, nie widzą złych. Przypomniała mi się działalność Abbey House'u, no nie bez powodu, bo tutaj też były tak zwane gruszki na wierzbie, obietnice ogromne. Tutaj no, silna osobowość, charyzmatyczna osobowość, jak pani powiedziała, owej pani Anny Polki ze Szwecji zadziałała. Natomiast jeśli chodzi o Abbey House, to nie zachowałam wszystkich, ale część takich propagandowych tekstów i owszem tak, na przykład pamiętam, że w Rzeczpospolitej, gdzie pracowałyśmy, były no całe wkładki poświęcone działalności Abbey House. Tutaj mam tekst, który się ukazał w Sukcesie. To był mniej więcej 2012 rok. I czyli już no, prawie 6 lat temu. No i tutaj jest też obietnica taka, że no, nie dość, że to się zwróci, ale w ogóle też jest taka opowiastka, jak to jest wspaniałe, że nie dość, że się kupuje dzieło sztuki, które na pewno gwarantuje zwrot włożonej kwoty, no to jeszcze tak miło jest, tak dobrze jest przebywać, tak to uduchawia, uwzniaśla. To, co też pani mówi, że jest takie otarcie się o wielki świat, otarcie się o salony. No dobrze, no ale jeżeli ci ludzie... No właśnie, przepraszam pani Moniko, że wchodzę w słowo, bo jest jakaś taka forma gaszenia naszych małych kompleksów. Nie na darmo prezentacyjna galeria firmy, o której wspominała pani Maja, ma swoją siedzibę w budynku giełdy. Czyli pokazujemy miejsce, pokazujemy prestiż, potwierdzamy, uwiarygodniamy swoją wyjątkowość, bo jest to miejsce, gdzie się spotykają inwestorzy. Więc coś w tym jest, że czujemy się lepiej, dołączamy do pewnej grupy osób wyróżnionych, pewnym kontaktem, pewnym posiadaniem. Przepraszam, tak jakoś. To właśnie chciałam powiedzieć, że to jest bardzo istotny element, bo właśnie jak słyszałam te opowieści, to doszłam do wniosku, że w wielu wypadkach to było tak, że jest niewielkie miasto, tak, są ludzie, którzy mają pieniądze, nie bardzo mogą je pokazać, ich styl życia jest może nie taki, do jakiego by aspirowali. I tam były kobiety, żony bogatych mężczyzn, które chciały w pewnym momencie założyć jakąś kreację, pójść do jakiegoś salonu, a to przecież się genialnie nadaje, prawda? Jakaś taka galeria, wernisaż, zjawia się charyzmatyczna właśnie kobieta ze Szwecji, którą proszę państwa, to jest właśnie wielka sztuka, to jest niezwykłe dowartościowanie. I rozmawiałam z takim człowiekiem z branży, określmy to jako windykacyjnej, tak? Który się przedstawia jako człowiek od zleceń specjalnych, z którymi się skontaktowali inwestorzy, nie mogący odzyskać pieniędzy, tak? No i są w dużym stresie, bo jak ktoś stracił 10 milionów, to się czuje źle. Ale żony tych panów nadal wierzą w panią Joannę, która jest wspaniałą, charyzmatyczną, pełną energii, dynamiczną, z wizją kobietą, tak? Czyli to takie fatalne urzeczenie, ja mówię to jak syndrom sztokholmski, zakładnik, prawda, i ta osoba, która porwała. Najwyższy czas, żebyśmy powiedzieli, właściwie powiedziały, bo w gronie żeńskim rozmawiamy dzisiaj, żebyśmy powiedziały o tym, co to jest za sztuka oferowana. W przypadku Abbey House to była sztuka bardzo młodych ludzi, no poza dosłownie trzema nazwiskami, które no już jakiś czas znane były, nie tylko na rynku, ale właściwie no, zapisały się w historii współczesnej sztuki polskiej. Natomiast reszta to byli bardzo młodzi ludzie, których no, nie sposób było sprawdzić, jak dalej ich kariery się potoczą. Przecież inwestowanie w sztukę to jest przede wszystkim inwestowanie w pewne nazwiska. Trzeba co najmniej, pani Katarzyno, ile trzeba, żeby nazwisko było gwarancją, że się zwróci, włożona suma? Powtórzę i zacytuję słowa prezesa Marka Lęgiewicza z domu aukcyjnego Rampek, który zawsze uważał, że najwyższej rangi sztuka, nawet takich nazwisk jak Brandt, Kossak, nie przynosi zwrotu w przeciągu 10-15 lat, że czasami można się spodziewać dobrych korzyści w pokoleniu następnym. Ale przede wszystkim to muszą być obiekty sprawdzone z jakąś historią. W wypadku uroczej skądinąd artystki Agaty Gletkowskiej, która była studentką trzeciego roku. Na pewno wypracowała jakiś standard dla sztuki, która teraz się pojawia na aukcjach, bo jednak jej słynny jeleń sprzedany za 160 tysięcy zawrócił w głowie niejednej młodej osobie. I te jelenie są bardzo poszukiwane nadal. Być może to też jakiś nasz kompleks potrzeby bycia jeleniem lub poszukiwania jelenia. Ale symbolika jelenia, tak, tutaj. Myślę, że te formy działania były nieco inne, ale polegające na tym, żeby wyciągnąć od ludzi, którzy mają pieniądze, nie gwarantując im zwrotu. Chyba nikt nie zakładając tę firmę, czy w wypadku firmy, o której mówi pani Maja, czy Abbey House, nikt nie myślał o czyichś korzyściach, tylko o własnych korzyściach. Tak, bo tutaj właśnie mam taką opowieść, że przychodzi klient do doradcy i ten doradca mówi, że proszę zainwestować w sztukę. Klient tutaj robi duże oczy, bo twierdzi, że go nie stać na Sasnala, ani na Kossaka, czy Malczewskiego, czy innego Brandta. Natomiast tenże doradca zaczyna opowiadać właśnie, jak to, kto się pojawił na polskim rynku, jakie to są narzędzia finansowe, które sprawią, że ten przyrost będzie o wiele większy niż to, o czym pani mówi. Właśnie czy, nie wiem, bogatego człowieka, który się nie porusza pewnie na gruncie sztuki, czy nie tknęło to, że należy zwrócić się, do jakiegoś specjalisty, do kogoś, kto trudni się zawodowo wycenianiem sztuki. Wspomniała pani o panu Lęgiewiczu, czyli na przykład do jakiegoś domu aukcyjnego. Znaczy, dla mnie są to bardzo dziwne drogi sięgania po sztukę, bo jednak jest tyle miejsc i tyle, przede wszystkim bardzo wiele domów aukcyjnych powstało w Polsce. Jest wiele miejsc, gdzie można zasięgnąć języka. Każdy chętnie informuje. Jest możliwość przejrzenia katalogów, porównania cen, poszukania historii wystaw, bo też czasami mogą decydować o wadze pracy. Nikt poza tym nie ma, być może jest firma Wolf Solution, która jakoś doradza w inwestowaniu w sztukę, ale takich specjalistów, jeśli porozmawiamy z ludźmi zajmującymi się rankingami, nie ma, którzy doradzają w inwestowaniu w sztukę. No ale pani Maja pisze o tym, że w przypadku klientów, którzy jak za panią matką, za panią Joanną ustawiali się nieomal w kolejkę, to że jacyś ci doradcy. Ja myślę, że tę funkcję takich doradców pełnili akwizytorzy, ludzie, którzy mieli być może udział w zyskach, byli najwyżej w tej piramidzie i od pozyskanych, jest coś takiego jak doradca inwestycyjny. Żeby doradzać, mieć takie prawo doradzać, trzeba skończyć kurs, trzeba zdać egzamin, trzeba wykazać się wiedzą również o tych inwestycjach alternatywnych, czyli również w dzieła sztuki, wina, biżuterię. Więc po prostu tak się nazywali, ale myślę, że byli po prostu udziałowcami tym szczytem, któremu zależało, żeby pozyskać jak najwięcej chętnych do kupienia lokat, zainwestowania w ten fragment dzieła sztuki. No bo to chyba na tym polegało, że nikt nie posiadał pracy finalnie, tylko wiedział, że gdzieś ta praca jest, ma jej kawałek i być może kiedyś wycofa ten większy kawałek tortu niż planował na początku. Czyli, że po prostu ta bajka o tym, że uwznieślanie poprzez stały, codzienny kontakt z dziełem sztuki, tym bardziej się nie sprawdza. A pani Maju, zajdźmy teraz, odwiedźmy jeden z showroomów, właśnie ten, który się mieści na giełdzie. Tam nie tylko są dzieła sztuki, ale są opasłe katalogi. Tak, luksusowe, oczywiście prestiżowe, bo tam wszystko ma się kojarzyć z prestiżem, czyli gruby katalog, tylko właściwie to nie jest stricte katalog dzieł sztuki, bo tam też się pojawiają jakieś nieruchomości. Jeden z tych katalogów nosi nazwę Marbella, więc właściwie jakby związany z miejscem. Ewidentnie adresowane do bogatych ludzi, którzy uważają, no sztuka jest jedną z dziedzin inwestowania, tak jak na przykład nieruchomości. To właśnie jest bardzo ciekawe, że wiele z tych osób, które zainwestowały w dzieło sztuki, nawet go nie widziało na oczy, tak? No cóż, po prostu to palcem, za przyjemność obcowania. Palcem po katalogu to, tak? To ile kosztuje? Tam są wszystkie ceny podane w tysiącach euro. Rozmawiałam właśnie z pewnym inwestorem i mówiłam, to właściwie jakie dzieła pan sztuki kupił? No ja nie pamiętam, tam była jedna rzeźba tak za 100 tysięcy. Tak, mówi, druga za 200. A gdzie one są, pytam się. No też tego nie wiem, no gdzieś w jakimś miejscu w Europie, bo tam w tamtym wypadku to były dzieła artystów europejskich, tudzież rosyjskich. I gdzieś się tam znajdują w jakiejś przestrzeni, w jakimś magazynie, w jakiejś galerii. Więc ten człowiek na oczy tego nie widział, dostaje umowę i certyfikat, taką elegancką kartkę papieru, tak, A4, że jest właścicielem rzeźby. No i ta rzeźba gdzieś tam jest. Natomiast właśnie gdzie jest ta rzeźba? Bo jedna z najbardziej bulwersujących historii, o której słyszałam, to jest właśnie ten inwestor, który zdecydował się ujawnić, pan Kazimierz Stachowicz, który w pewnym momencie zaniepokojony chciał zweryfikować wartość rzeźby, którą kupił. To była rzeźba, którą kupił za 180 tysięcy euro i w umowie było, że pani Joanna odkupi za 220 tysięcy euro. No ale nie odkupywała. Jego prawnicy dotarli do rzeźbiarza w jednym z krajów europejskich. Rzeźbiarz zdziwiony stwierdził, że on to wyceniał na 20 tysięcy euro, więc jaka to przebitka, prawda? Jaka przebitka i gdzie się podziały te pieniądze? I gdzie się podziały te pieniądze? I gdzie jest ta rzeźba? I ta rzeźba jest nadal własnością tego rzeźbiarza. W związku z tym ten nieszczęsny inwestor, tak, dostał kawałek papieru, że jest właścicielem rzeźby wartej 180 tysięcy euro, a ta rzeźba w ogóle, pani Anno nie miała prawa mu jej sprzedać. Tak, to są wszystko dość niezwykłe historie. Z jednej strony pokazują to, jak wielkiej naiwności są ludzie, kiedy wchodzą na salony, kiedy zaczynają no, chcieć przynależeć do elity i no i to jest bardzo dziwna droga. Ale ja bym strasznie nie chciała, żeby ta nasza dzisiejsza audycja, rozmowa, żeby ona zaszkodziła rynkowi sztuki, który no bardzo chuchamy, dmuchamy na niego, żeby się rozwijał. Tych aukcji jest bardzo dużo. Pani Katarzyno, pani jest przedstawicielem artinfo.pl i chodzi pani po aukcjach. Jakie są realne wartości, żeby tak nie odstraszać naszych słuchaczy? Jakie są realne wartości, żeby kupić no coś, co podobno, no, znaczy przede wszystkim musi się podobać, ale poza tym jednak, żeby to spełniało pewne kryteria i wartości. Na pewno praca musi się podobać. Jest, możliwości sięgnięcia po sztukę są przeogromne, bo oferta jest od prac artystów początkujących i są to ceny wywoławcze zaczynające się od 500 zł. Można również uczestniczyć w licytacji, gdzie wywołanie jest na poziomie miliona złotych, tak jak to było w wypadku pracy Wyspiańskiego. No tak, ale Wyspiańskich na rynku niewiele. Ale nie ma wiele. Natomiast jeśli naprawdę można sięgnąć po oryginalną pracę, nawet prace graficzne autorów zbliżających się do 70 lat, czyli już okrzepłych na rynku, mających dorobek artystyczny, prace graficzne są w cenie do 1000 zł, to wydaje mi się, że przy pewnej lekkości zakupów młodej sztuki na poziomie 6 tysięcy to dla tych osób nie jest duży wydatek, a posiadanie od razu pracy w domu, też certyfikatem, bo większość domów aukcyjnych wydaje certyfikat, ale do konkretnej pracy, a nie do fragmentu tejże. Warto wspomnieć, że miniony rok przede wszystkim tak, organizowano 284 aukcje. No, czyli prawie codziennie. Przyniosły łączny obrót 214 milionów złotych. odnotowało, ten miniony rok odnotował wzrost o 28% wobec roku 2016, więc... A jednak? Myślę, że tą siłą tego rynku są osoby, które nie współpracują z panią Janną i myślę, że nie opierały swoich inwestycji na prognozach Abbey House. Pani Maju, jeszcze raz chciałabym zajrzeć do showroomu na giełdzie. To rzeczywiście przewrotne, lokalizacja przewrotna. Otóż tam są prace, które przypuszczam, że gdyby skonfrontować to z prawdziwą, rzetelną aukcją, że po prostu, żeby to była oferta aukcyjna, no nie sądzę, żeby poszły za 1000, no nie wiem, może 100, zależy oczywiście od konkretnej pracy. Natomiast ja zwróciłam uwagę, bo też tam byłam, że jest to oferta, ta, którą widzieliśmy w showroomie, że jest to oferta adresowana do ludzi, którzy raczej nie są wyrafinowani, w ogóle nie są znawcami, ale jeżeli chodzi o gust, to raczej kierują się na takim ozdobnym charakterem, coś, co jest dekoracją, prawda? Ja jestem bardzo ciekawa, czy nie przyszło tym ludziom, nabywcom do głowy, żeby na przykład chociażby wejść w internet i sprawdzić, jakie są realne ceny danego artysty. No właśnie, to mnie dziwi. To rzeczywiście tak jakby utracili czujność i sądzę, że w każdym innym biznesie tak by nie działali, prawda? No bo kwestia gustu jest kwestią subiektywną. Komuś może się podobać jakaś sztuka bezpieczna, niekontrowersyjna, odwołująca się do jakichś takich powszechnych upodobań estetycznych. Natomiast wartość tego, prawda, no to już jest zupełnie inna historia. Ale tak sobie pomyślałam, bo pani Katarzyna mówiła właśnie, że obroty zamknęły się roczne 214 milionów złotych. Przecież tam były większe obroty. Tam były większe. Jeżeli ktoś wydał, zainwestował 15 milionów, to przecież on mógł mieć Wyspiańskiego i paru innych, no już po prostu najwyższej klasy artystów, tak, a nie kawałek papieru, że jest właścicielem rzeźby jakiegoś mało znanego autora, no i ileś tam tych papierków, tak? No niewiarygodne, to po prostu by wstrząsnęło rynkiem dzieł sztuki, gdyby te pieniądze weszły do obiegu normalnego. Dla mnie to właśnie była niesamowita historia, że po prostu większość ludzi, nawet z rynku sztuki, nie miała pojęcia o istnieniu tej instytucji. Prawda? No właśnie. Kompletnie, bo ja się właśnie pytałam, jakichś tam marszandów i tak dalej. No nikt o tym nie wiedział, nie słyszał, tak? A to były pieniądze, które, jak ja mówiłam, jakiego typu sumy ludzi inwestowali. Kwoty, tak. No to po prostu zatykało. No warszawskich marszantów. No i taki jęk właśnie, że gdyby ktoś przyszedł do mnie, ja bym tam doradził i tak dalej. No niesłychane, prawda? I że to było tak cicho, tak dyskretnie, takie poczucie wejścia do elitarnego i takiego, no dosyć tajemniczego klubu, tak? My tego nie rozgłaszamy. Tak, elitarny klub, który polega na tym, że posiadamy kawałek papieru. No tak, ale że inwestujemy w sztukę, bywamy na eventach, jesteśmy w samym centrum, nie wiem, sztuki europejskiej, tak? I mamy fantastyczne zyski, no bo właśnie my jesteśmy tą elitą. Pani no Maju, ale co dalej będzie? No właśnie, to jest ciekawa historia. Ja sama chciałabym wiedzieć, znaczy próbowałam się skontaktować z osobami, które to rozprowadzały. Rozmawiałam z przedstawicielką pani Joanny i ona mi powiedziała takie zdanie, które mnie zmroziło. No tak, no bo sprawa jest w prokuraturze. Jest w prokuraturze regionalnej w Białymstoku, bo część inwestorów, no to jest doniesienia Komisji Nadzoru Finansowego. To też jest ciekawe, prawda, że było już na liście alertów, a ciągle się mieściła showroom w budynku giełdy papierów. Ciągle się mieści. I tak powiedziała, no to są, no musi być akt oskarżenia, sądy w Polsce są dwuinstancyjne, tutaj będzie wyrok, a potem można iść do Strasburga. Czyli no dla mnie to jest takie pokazanie, nic nam nie zrobicie, tak? To będzie się toczyło. Zrozpaczeni inwestorzy, prawda, będą łkać, wysyłać prośby i listy. Podobne takie działanie na zwłokę, to też chyba właściciele i ci, którzy rozkręcali Abbey House, chyba też tak działają, bo czasami no widzę na fejsie jakieś tam, na Facebooku jakieś pogróżki, czy jakieś próby dociekania, co się stało z tymi pracami. Pani Katarzyno, czy wiadomo, gdzie są te prace, które dzielni dwaj panowie, chyba możemy wymienić ich nazwiska, bo w końcu... One są gdzieś magazynowane. Taką informację mam od artystów, od Jakuba Słomkowskiego, że te prace gdzieś są zmagazynowane, ponieważ one są zgodnie z umową własności Abbey House wcześniej. One są nie do odzyskania przez... Czasami pojawiają się na rynku na aukcji, więc jest jakaś próba... Oni rozpoznają te prace, gdzieś jest próba upłynnienia tego, przynajmniej odzyskania części pieniędzy, bo przecież ta pierwsza wycena prac, która się pojawiła, zresztą bardzo ładnie to swego czasu skomentował pan Andrzej Starma, że to informacje, że można na czymś zarobić 20% w przeciągu roku, w każdym budzi wątpliwości, a szczególnie przy tak umownej rzeczy, jaką jest dzieło sztuki. No właśnie. Swego czasu korespondowałam właśnie za pośrednictwem Facebooka z pewnym artystą, właściwie z jego marszantką, która była zrozpaczona tym, co się stało, bo taka działalność niestety psuje rynek i psuje również karierę tym młodym artystom. Co dziwne, artysta był chory i w tej chwili nie ma go już wśród nas, zmarł, ale w pewnym sensie no, w jakąś taką depresję wpędzały jego działania Abbey House'u. To naprawdę jest szkodliwa informacja, działalność. Informacja, że rzeczywiście śmierć tego młodego artysty była związana z jakimś takim załamaniem i on podszedł do tej współpracy z olbrzymim zaufaniem i wierzył w to, że znajdzie się, szczególnie, że takie działania były podejmowane, wynajmowanie przestrzeni u Saatchiego przestrzeni galeryjnej, o czym mało kto wie, że każdy może wynająć, jeśli ma pieniądze i nie musi. Czy też w Zamku Ujazdowskim. Czy też w Zamku Ujazdowskim jedno tak. No, to ja myślę, że pewne miejsca powinny być zastrzeżone dla działań, które... No, oczywiście nie będziemy ingerowali w działanie Saatchiego, bo to jest jak gdyby jego... Poza naszym zasięgiem. To jest zasada w ogóle zarobkowania. Utrzymuje się, to w jego statusie jest, że utrzymuje się zarobkowanie wynajmu powierzchni. Natomiast na wszystkie działania, które mogą nadać rangi pokazom, instytucje kulturalne nie powinny na to pozwalać. To tak. Jest opinia wielu osób. Tak, to się wiąże z tragediami. Pani Majo, ale podobno pani Joanna też jakieś cierpi katusze, bo ktoś tam jej groził? O tak, no to jest taka barwna część tej opowieści, bo właśnie jej przedstawicielka mówiła o biednej pani Joannie, która jest osaczana, nie może już odbierać telefonów, 200 telefonów dziennie, ja nie wiem, ja się do niej nie mogłam przebić. I której ktoś już przystawiał broń do głowy. Nie wiem, czy to jest kwestia tej strategii, żeby zrobić siebie ofiarę, czy... Znaczy, mogę sobie wyobrazić, że ktoś bardzo zdesperowany mógł podjąć jakieś dziwne działania. Natomiast tu padło takie zdanie, że właśnie, no, dzieła sztuki, ich wartość są kwestią umowną i myślę, że to jest klucz, bo ludzie mają bardzo dziwne wyobrażenia. Ten dekarz, ten tandem dekarz i rzeźnik, ta historia, ta, która rozbawiła mnie. Że widzieli, że sztuka jest droga, że sztuka jest bardzo droga. Nie wiedzieli jak bardzo, ale bardzo droga i można na niej zarobić. I są ciągle jakieś takie właśnie opowieści, to każdy słyszał jednym uchem, że ktoś tam odkrył na strychu obraz albo kupił na pchim targu, nie wiem, za $100 i nagle się okazało, że to jest monet, prawda, i tak poszybowało to w kosmos. Więc każdy myśli, że sztuka to jest coś, na czym się zarabia. Myślę, że wiele osób ma i że to jest wszystko umowne. I po prostu nie ma w tym nic dziwnego, tak sobie myślą ludzie. No tak, bo finalnie sztuka jest warta tyle, ile ktoś ostatecznie chce za nią zapłacić. Więc jednych może to dziwić, innych szokować, ale tak jest. Tak zawsze było. Tak, tylko że jednak no, po to są chociażby aukcje, żeby publicznie zaprezentować pracę. I dobrze, niech sobie ktoś kupuje za ile chce. Niemniej ta praca jest fizycznie obecna, jest no, dom aukcyjny gwarantuje, rzeczoznawca gwarantuje no, przynajmniej tę kwotę wyjściową. A już dokąd poszybuje w ostatecznej rozgrywce aukcyjnej ta kwota, to już rzeczywiście nie... Tak, nie... bo całe działanie i kierowanie tego obrazu, czy tego dzieła sztuki na rynek jest czytelne. Tak, zweryfikowano. Wszyscy mają do niego wgląd, wszyscy mogą, jeśli ma jakieś wady prawne, nawet po zakończonej aukcji można to wyjaśniać, ale opieramy się na czymś konkretnym, co było w ofercie publicznej i to jest chyba najlepsza droga do kupowania prac na rynku sztuki, dom aukcyjny i galerie. Proszę Państwa, wątek kryminalny, ale połączony także z uczuciem do sztuki, który dzisiaj poruszyliśmy, dobiega końca. Bardzo dziękuję uczestniczkom naszej dzisiejszej rozmowy, naszego dzisiejszego klubu, czyli dziękuję Mai Narbut, publicystce, autorce reportażu, który właśnie stał się pretekstem do tej naszej dzisiejszej rozmowy. Niedawno się ukazał w tygodniku Sieci. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Oraz dziękuję za udział telefoniczny, ale jakże aktywny, pani Katarzynie Włodarskiej, która jest także dziennikarką, ale przede wszystkim jest znawczynią rynku sztuki i przedstawicielką Artinfo.pl. Dziękuję pięknie, dobranoc. Dziękuję bardzo, zapraszamy na aukcję i do galerii, do usłyszenia. A teraz jeszcze mały akcent muzyczny. Ja się żegnam z Państwem, Monika Małkowska, dobranoc. Był zakochany złodziej.